سوره قمر محدثین واقع نقل کړی دا چې سوال له سمش په ود میاشتې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه کافرانو مطالبه وکړه چې کدا سپوږمۍ دې دوه ځای کړه یو بل نه جدا جدا شوه او بیا یو ځای شنه پیغمبر باندې ومنه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ګوته مبارکه باندې داسې اشاره وکړه نو دا نیمه شوه، نیمه یو خوا لاړه نیمه بل خوا، بیا یو ځای شوه. اوس دا معجزه هم وه او دا د سپوږمۍ چاودل دا د قیامت یو نشانی هم ده. بیا ورپسې ذکر د سابقه امتونو دی چې دا سابقه امتونه ډیر طاقت والا خلکو ما غی هلاک کړل، نو تاسو سره خدای طرف نه څه معافی نامه موجود ده. او په آخر کې بیا بیان د جهنم او د جنت دواړو دی. ایک طربت ساحتو نزدې شوی د قیامت. ساحه لغوي معنا یې ده ګنټه، څه شی یعنی هغه ګنټه رانږدې شوې ده، ساعت چې هغه ساعت رانږدې شي، ګنټه هغه رانږدې شوې ده، کومه ګنټه چې دنیا بروانې اقتربت الساعت هغه ګنټه رانږدې شوې ده. وانشق القمر او چاودلې د سپوږمۍ. و ان یروا آیة اکه دا کافران ویني معجزه یعرضون دیت مخباو کې عبرت نه اخلي. ویقولو ادوی وی سحر مستمر دا جادو دے مستمرون پوخ جادو دے، مستمرون مانا جاری جادو دے یعنی پوخ جادو دے. وکذبو دے تکذیب کردے وطبو آواهم اتاب دارے کردے خواہشات اخبرو. وکل امر مستقر او ہر معاملہ مستقرون دا قرار دے ان کے دپا وخبر کے. ولقد جا او من الانبائے اتا کی سر راغلے دے تا من الانبائے دا خبرونا ما دمرشے فیہ مزدجر چپاگے کے کامل نصیحت دے. حکمت بالغۃ دا داس دانش مند دا بالغۃ چرسون کی دا کمال تا. فما تغن النذر فما تغن النذر نو اللہ تعالی فرمائی چې کوم خلکو د خواہشات اتباع کړو نو ریته پیغمبران څخه فائدہ نشي ورکولی. پیغمبران څخه فائدہ زکه د پیغمبر خبر اوري نه. فما تغل النذر پس فائدن شور کوئی دا سے خلقو تا پیغمبران. فتولغنو تا مخوار ود دوینا یوم ید غداغی پاغو رزبانی چی بلن بکی او بلن کے الاشی ان یو شیطان نکر ان چی اغبا نا پسندی دا شیوینو نا پسندی دا شید مجرم دا پاردار دے چی عدالت کی کل پیشی کی گی، محکمے تے کل پیشی کی گی، مجرم دانو واری زمان پیشی دیوشی زکات نتیجه معلومه ده. نو یوم ید غدا چې اسرافیل کله شپېلی ووی نو په هغه ورځ به پیشي کیږي. د دې وجې الله تعالی ورته د مجرم دپاره ناپسندیده شی ووی. خشغل ابصارو ذلیل شی به سترګې د دوی. یخرجون راوزی با من الاجداس د قبرونا کانهم جراد منتشر لکه دوی ملخان دی خوار شوي موطعین الی الدار موطعین دیب تلوار کونکے عجلت کونکے بیلت دا غیبلون کی طرف تا. یقول الكافرون آوئی بکافران آزا یوم الغسر دا وزد دیر سختا. کذبت قبل ان قوم نوح تکذیب کلو مکر دین قوم نوح فکذبو عبدنا اغی تکذیب کلو دا بندزمونگا. وقالو اے دی مجنون لی ونے دے وزد جر ادے او رتل شر دا رتل وی ورکتا سڑے چلی چاہ خبر نمانی ورکشا یہ تو مونگ رٹل ہوئی تا دور سوائی رٹل مجھے رٹل. فدغا ربو دا آوازو کا پروردگار پلتا انی مغلوب چیو اللہ زکم زور شوی ما فنتصر نتزما انتقام والا. ففتحنا ابواب السمائے پس مونگ کلاو کے دروازے السمائے دوریزے بمائن پوبو ملحمن جاریو سر. وفجرن الارض غیونن اروانکر مونگ ازمکا غیونن چشمی. فالتقى الماء پس ملاو شو بد اسمان از مکی علا امر بنا پا حکم بان قد قدر چی داغی فیصل شو. وحملنا اصوک مونو علیہ السلام غلا ذات الواحن پاکستان بان ذات الواحن چی دا تختو جوڑوا و دسر ادنی خون جوڑوا. دسر سے دوئی میر تجریب آیوننا دا چلی دا بی آیوننا پنگرانی زمون کی جزا اللی من کانا کفر دا بدلو دا آچان پارا کانا کفر چی داغن انکار شو ولقد ترکناها اتا کی سرمون پری خود لی دا کس آیتن عبرت فحل من مد کر آیاشتر سوک نصیحت آستن کی فکی فکانا غذاب سرنگ و غذاب زما ونزول او یرول زما ولقد يسرنا القران اتاكسرا آسان کرے مونگ قران لذکر دزبکر دپارا فحل میں مدکر آیاش کرے سوک نصیحت غصن کے کذبت عاد تکذیب کرو غادیانو فکیف کان غذاب نصرنگ و غذاب زما ونظر او یرول زما انا ارسلنا غلیهم تاکی سر مونگ لے گلے و دوی بانے یا چلو لے مو دوی بانے ریحن باد سور سرن دیر تیز فی یوم نخسن پاغ منخوص رضو کی مستمرن چی دان خوصت دا پا دوی بانے جارے ہو دے یا وفتی دا پارا بلد اللہ تعالیٰ فرمائی سب حلیال و سمانیت ایام وش پی او اتو رض مسلسل پی بانے دا تیز ٹورنیڈو چلے دا تنزع الناس خلق راو چطول دخپو طرفنا کانهم اعجاز نخل ملقطر دوی داسو لکتنی دخورما و ملقطن چد جرن رائستی شوی نو دا دیر دن دنگو بس دا ٹوکنیڈو چلی دو انسان بیدا تو جد کو لکا دخورما و ونا چلی جرن راو باسو اپوٹے ہو گردے فکیف کان غذابی و نظر پس سرنگی و عذاب زما ایر اول زما ولقد یسرنا القرآن اتا کی سر آسان کرے مو قرآن لس ذکرے دس دکرد پارا فحل من مدکر آیاشت دسوک مدکرین نسیت غزبن کی کذبت سمودو بالنظر تکذیب کرو سمودیانو بالنظر دے پیغمبرانو فقالونو دے ابشرم ملنا واحدا آیا انسان ازمونگا زمونگ قبیلینا واحدا ابیا دیوم یوازی نتبعوه آیا مود دے اتباعو کو کدا کار مونگو که انا ازلمو پدا وقتی لفیز ولال گمراہی کے بیو وصغر اپلی ونتو کے بیو اولقی الذکر علی آیا اچول شو آیا ورکنی شو دیتا ذکر یعنی وحی من بیننا امونگ موجود بل وکذاب اشر بلکہ دا دے دروجن دے فخریل دے اشر مانا فخریل سیعلمون غدا دوی با پویشی سبالا من الكذاب الاشر چی سود درو جن فخریلا انا مرسلن ناقتی تاکی سرمونگ لیگون کیو اوشا فتنت اللہم آزمائش دوید پارا فرتقبم انتظار کوا دویتا وستبر اصبر کوا ونبیوم خبر ورکوا دویلا ان الماء قسمتم بینوم چیو بتقسیم دی مرد دوی کے کل شر بین او ہر نمبر دو بو مختز دا حاضر کرے شوے دے یعنی یورت بو بتا سوز کا یورت بو بو دوش اس کی نو دای تنگ شو دوش پرد بانے تن دے واغستل نو دای تنگ شو نوی دو خمڑو فنا دو صاحبا آوازو کامل گریخ بلتا قدار ابن صالف دا غنامو سنامو قدار ابن صالف فَتَغَاطَانُ اَغْرَوَا غَسْتَتُرَا فَحَقَرَا پَخْقُوبَانِ وَالَ دَعُشَا فَكَيْفَ كَانَ غَذَابِ سَرَنْگِ وَغَذَابِ زَمَا وَنُزُرِ يَرَوُلْ زَمَا إِلَّا عَرْسَلْنَا غَلِيمْ صِحَةً وَاحِدَةً تاکی سرمون لے گرے و دوی بانی یو چگا فکانو پس دوی کاشیم المختزر فشان دا غری زری زواقو المختزر نو مختزر آگا زیتا ہوئی چھے کم زی خلق دشپی دا لیمبو دا گڑانو دا سرمیو درے نا اوحبو کی ارسو میں درہ میں دشی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ تَاكِ سَرَا سَانْ كَرِيمُ قُرْآنَ لِلذِّكْرِ ذِكْرِ ذِكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آيَاتَ رَسُولٍ نَصِيحَةَ غَصْنٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ تَكْذِيبَ كَرِيمُ قَوْمِ لُوطٍ بِالنُّذُرِ بِغَمْبَرَانَ إِنَّا أَرْسَلْنَا تَاكِ سَرَا مُنْلِغِلِ وَغَلِيم دُيبَانَ حَاسِبًا كَانِي إلا آل لوط مگر آل لوط باننا نجینا من نجات ورکڑے ادھے لا بسار پا وقت پیش نمی کے نعمتا من غندنا دا میرا بانی وزمون جانبنا کذالکا دارنگی نجزی بدور کومونگا من آچا تشکا چشکر کئی ولقد انظرم بدشتنا اتاکی سر یرولی و دوی لوت علیہ السلام بدشتنا دا مواخذی زمونا فتمارو ندیدو لوت علیہ السلام سر ریزنی شورو کو بل نزوری دی ریزنی شورو کو بل نزوری دا پیغمبر دا انسان سر ولقد راودو ادی مطالبو کل لوت علیہ السلام نخنزوی فی دا ملمانو دا فرشتی لوت علیہ السلام تر اغلوی دا خیستن و جوانانو شکل کن دا خبیسانو دا سان فرانسیسکو والا عملو پکی لوت علیہ السلام نے دا ڈیمانڈ کر فتو مسنا آیونا ہم نمونگا مخوا کرستر کے ردوی دستر کی دا سے تختشوی لکا ست کی او تختی اس سورے پکی نہیں دستر کی پٹشوی فذوقوا عذابي ونذر پس اسکی عذاب زما ونذری ایر اول زما ولقد صبحهم اتا کی سر راگ دوی تعذاب زمونگا بکرتن پا وقت سبا کی عذاب یو عذاب مستقر پوخ عذاب فذوقوا عذابي ونذر اسکی عذاب زما انذار زما ولقد یسرنا القرآن اتا کی سر مونگا احسان کرے قرآن لذکر دس دکر دپارا فحل من مدکر آیا اشتر سوک نصیت رسول کے ولقد جا آل فرغونا اتا کی سر راگل وار فرغون تا النزول پیغمبران قذبو بے آیاتنا خودی تکذیب کرو دا موجزات زمونگ کل یاد ٹولو فا خزنا امنما انی ولدوی اخذ غزیز پشاند نیولو دا غالب ذات مقتدر قدرت لنن کے اکفارکم خیر من اولائکم اس اللہ تعالیٰ تدی امتون ذکر ہوئے دا سور مضبوط خلق اللہ تعالیٰ ما غٹول تباکل نو داستا سو دا زمانے کافران دا آغا زمانے کافران دا سخ خلق دے اکفارکم آیا کافران ستاسو خیر من اولائکم آیا بیتر دل دا کافرانونا ام لکم براعتن اکنل تاز پارا امیونیٹی دا فی الزبور پا کتاب کلے کلے کتاب تا بزیس نوام صدیق لیدر سر ام یقولونا اکن دوی داوائی چه نحن جمیع من یو جماعت یو منتصر انتقام اغسطیس صحیح زم الجمع شکست بور کریشی دغا جماعت لاوائی ولون الدبرا ادوی با اگردی الدبرا شاق بلا بل ساقت موعدون بلکی قیامت موعدون دا وقت دا عذاب دا دوئی دے والساعتو قیامت ادھا و امرو دا دیر حیبت والد و امرو اڈی ترخ دے ان المجرمین تاکی سر مجرمان فیض والا لے و سغر پا گمراہی کی دے پلی ونتوب کی دے یا پا اور کی دیو میو سبون فن لارے پا غورت چی دوئی برا کشکولشی فن نارے پا اور کی علاو جو ان پا مخونو باندے دا سی نسکور با غرزوری شوی اراخ کلے بشی ذوقوا تبویش اس کئی مست سکر دا کچھتی دل دا عذاب انا کل شئئن تاکی سر منگاریو شی خلقنا ہو پیدا کریں وی دا بے قدر پیو انداز بانے وما عمرو ناند حکم زمونگا الا واحدت المگر یو کلمہ دا کلم حل بالبطر پشاند رب دسترگی ولقد آلکنا اشیاکم اتاکی سر منگا لاکری امسال ستاسو فحل من مدکر آیا کر سوک نصیت اس تن کے وکل شین ہر عمل فعلو چ دوی کرے سے زبرے دا پ کتابوں کی لکھ دے وکل صغیر ہر ولو کے سے وکبیر الادو سے مستتر دالک لے شے دے ان المتقین تاکی سر متقیان فی جنات الباغن کے دے ونہر الاپنارن کے دے فی مقعد صدق پاغ زائد ناس خیست کے دے عند ملیے کے مقتدر پلیس دا بادشاہ چا قدرت لرن کے دے نو خلاصر سور قمر شکر دا موجزی چی دا نشانی دا قیامت ہم دا بیا بیان دا حلاک دا سابق امتنو بیا دا ذکر چستاز دا زمانے کافران دا غوی نخ خلق دے اکنہ دی طرح سمافی نامہ دا اکنہ دوی انتقام بانے قادر دی اللہ تعالیٰ نے بدلا غستے شی بیا ذکر دو دوزخ او پا آخر کی بیان دو جنت چی اہل جنت با اللہ تعالیٰ سر نزدی ناسی پڑی خیستہ مقام کی منم سے اقتدار پر دار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحب المعین اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا اهلك اعداءنا ربنا اهلك اعداءنا ربنا اهلك اعداءنا واهلك اعداء المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه